Cananım canım bedenmek, gönül bir teselli ister. Kerem eyle nürü göster, gözümün nürü bedenmek. Zatı belki ahlakı ulu, Allah'ın en sevgin kulu. Yolu hak Allah'ın yolu, gözümün nuru peygamber, gözümün nuru peygamber. İftiharım gözümün nuru peygamber, gözümün nuru peygamber. Aşıkların cananıdır, alem onun hayranıdır. Gözümün nuru peygamber, gözümün nuru peygamber. Aydan gözümün nuru peygamber, gözümün nuru peygamber. Atarım sana derdimi, atarım senin yanındadır tarım. Gözümün nuru peygamber, gözümün nuru peygamber. Canan teselli ister, kerem eyle, kerem eyle, nur göster.